ساتھ نظر آتے ہیں. مینار پر چڑھے آدمی یا پہاڑ پر جو پھر راستے سارے نظر آتے ہیں. جب تک خصیص اور گندی ذہنیت میں مبتلا ہے نشان, اونچی گاڑی پر تو چڑھ ہی نہیں سکتے. اس کا تو احساس ہی نہیں کہ ہمیں دولت اس پر خرچ کرنی چاہیے. تو اللہ کا فرمان رہائی دلا ہوئی کفر شرک سے لوگوں کو پھنسی ہوئی دنیا. عیسائیت تو لوگوں کو مرتد بنانے کے لیے خربھا دولت خرچ کرتی ہے, اور تم اللہ کے فرمان کے مطابق انسانوں کو کفر شرک سے رہائی دلانے کے لیے چار پیسے بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں. دولتیں تمہاری ہیں, تم محلات بن رہے ہیں, کوٹیاں بن رہی ہیں, کھیل کے لیے میدان بن رہے ہیں, کمپلیکس بن رہے ہیں, سینما بن رہے ہیں, تعیش کے سامان بن رہے ہیں. یہ تو سب جہنم کا سامان ہے. لوگوں کو کفر شرک سے نکالو باہر, اس پر دولت خرچ کرو گندی رسموں سے نکال کر ایمان کی طرف لانے کی کوشش کرو. یہ ہے اللہ تعالی کا فرمان. یہ دو باتیں آ گئی, ایک رہائی غلامی سے رہائی دلانے والی, اور دوسرا محتاج اور کمزور طبقوں کے لیے خوراک کا انتظام کرنا. یتیم ہوں جو بے قص ہوتے ہیں یا محتاج ہوں جو مٹی میں رل رہے ہیں, زحمت ربا مٹی میں رل رہے ہیں, کپڑا بھی نہیں, نیچے زمین پر سو جاتے ہیں, ان کے لیے خوراک کا انتظام کرو. اور خصوصاً ایسے دور میں جب کہ قحط کا زمانہ, اس وقت بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں بے پناہ. دوسری جنگ عظیم میں جب بنگال میں قحط پڑ رہا تھا تو وہاں تو بہت سے لوگ لاکھوں کی تعداد میں ہلاک ہو گئے. 500 روپے میں ایک من چاول ملنا دشوار ہو گیا, کپڑے نہیں ملتا تھا. ان علاقوں سے لوگوں نے چاول بھی پہنچائے, کپڑے بھی پہنچائے, اور ان کی اس تکلیف میں دستگیری کی. آج بھی وہ اسی بدترین سیلاب کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں. یہ پھر فرمایا, ہو بھی وہ ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے. تین باتیں ہونی چاہیے. یہ سننا, یہ غلاموں کو غلامی سے چھڑاتا ہے, اس میں دولت خرچ کرتا ہے, محنت کرتا ہے, یا محتاجوں کے لیے ان کی ضروریات مہیا کرتا ہے, خوراک وغیرہ مہیا کرتا ہے یتیموں اور مسکینوں کے لیے. یہ کام یہیں ختم نہیں ہوگا. ہو بھی یہ آدمی ایمان والوں میں سے. سوشل ورک تو کمیونسٹ بھی کرتے ہیں, دہریے بھی کرتے ہیں, اللہ کے ہاں اس کا اعتبار نہیں. ایمان پہلے ہو, ایمان کے بعد سوشل ورک کرو, اجتماعی خدمت کرو. ایمان بھی پہلے موجود ہو تب وہ ٹھیک بات ہوگی, ورنہ دھندہ ہے, چودراہٹ ہے, اقتدار ہے. سوشل ورک تو بہت کرتے ہیں, اجتماعی خدمت, لیکن ایمان کی دولت کوئی نہیں. اللہ نے پابندی لگائی, ہو بھی یہ آدمی ایمان والوں میں سے, تب اس کی دولت ٹھکانے لگے گی, خرچ کی ہوئی محنت بھی ٹھکانے لگے گی, ورنہ بیکار رائیگان جائے گی. ایمان والوں میں سے, اور پھر صبر کی تلقین کرنا. یہ صبر کی تلقین کرنا بھی بڑا اصول ہے. ہم ایک دوسرے کو ہمیشہ مسائل میں, تکلیفات میں, خواہشات پر قابو پانے میں ہر وقت ضرورت ہوتی ہے ایک دوسرے کو تاکہ, اور رحم کرنے کی, ایک دوسرے کو رحم کرنے کی تلقین کرنے والے. حضور کا فرمان ہے, ارحموا من فی الارض, زمین والوں پر رحم کرو, آسمانوں والا تم پر رحم کرے گا. خدا رحمان اور رحیم ہے, تمہارے اندر بھی یہ رحم کا مادہ ہونا چاہیے. کمزور مخلوق پر رحم کرو, خدا تم پر رحم کرے. اور ولم یرحم صغیرنا, چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا, بڑوں کی عزت نہیں کرتا, وہ ہماری جماعت میں ہی نہیں. حضور نے فرمایا, اس کو ہماری جماعت سے کیا, ہماری جماعت کے تو اصول ہی ہیں, چھوٹوں پر شفقت کرو, رحم کرو, بڑوں کا اکرام کرو, عزت کرو. یہ صفات, یہ لوگ جو ہیں یہ دائیں ہاتھ والے ہیں یا خوش قسمت ہیں. میمنہ یمن کے مادے سے ہو تو پھر مانے خوش قسمت، خوش بخت لوگ. یا جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، جو عرش کی دائیں طرف ہوں گے، یا یہ برکت والے لوگ ہیں اور سعادت والے لوگ ہیں. اور جنہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا، نہ توحید کو مانا، نہ قیامت کو مانا، نہ شرائع الہیہ کو مانا، نہ خدا کی شریعت کو مانا، نہ نبی کی تعلیم کو مانا، انکار کیا، اپنی مرضی چلاتے رہے، یہ ہیں نحوست والے یا بائیں ہاتھ والے. جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، وہ بڑی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا. یا یہ شقی اور بدبخت لوگ ہیں، ان کو کبھی بھی آرام نصیب نہیں ہوئے. دنیا میں دولتیں لٹا لٹا کر یہ کہہ رہے ہیں ہم آرام اور چین سے زندگی بسر کریں گے، شرابیں پی کر، جوئے کھیل کر، کھیل تماشے کر، بڑی دھوم دھام سے شادیاں رچا کر، بینڈ باجے بجوا کر بھی ہم کو چین نصیب ہوگا. نہ دنیا میں نصیب ہوا، نہ ہمیشہ کے لیے کبھی بھی نصیب نہیں ہوگا، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ دکھ اور بے آرامی میں رہیں گے. کیوں؟ علیہم نار موصدا، بند کی ہوئی آگ میں دھکیل دیا جائے گا، جس سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، دروازے بند ہوں گے، ہمیشہ اندر ہی جلتے رہیں گے اور ہمیشہ کے لیے بے آرامی اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے. یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، اس کو نہیں مانا اور منمانی کاروائی. یہ دونوں کا بدلہ اللہ نے بیان فرما دیا. کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اس نفس کو سنوار لیا، پاک کر لیا، اور بے شک ناکام ہوا وہ شخص جس نے اس نفس کو مٹی میں ملا دیا. اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الشمس ہے، اس کے پہلے لفظ شمس ہے. یہ بھی مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے، 15 آیتیں ہیں، اور مکہ مکرمہ میں اکثر و بیشتر جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کے اندر اصلاح عقائد کا زیادہ ذکر ہے، اخلاق اور عقیدے کی اصلاح کا ذکر ان کی صورتوں میں زیادہ ہے. توحید کا بیان ہے، شرک کی تردید ہے، کفر کا رد ہے، اور تمام جو عقائد باطلہ ہیں ان کا رد ہے. تو یہ مکی زندگی میں اکثر صورتیں ایسی ہیں جن میں اسلام کے بنیادی عقائد کا ذکر ہے، توحید کا ذکر، رسالت کا بیان، قیامت کا تذکرہ اور اس قسم کی تمام قرآن کریم کا وحی الہی ہونا اور اس کی حقانیت اور صداقت، یہ چیزیں مکی صورتوں میں زیادہ بیان کی گئی ہیں. مدنی صورتوں میں احکام بھی ہیں، حلال حرام اور دوسرے فرائض وغیرہ احکام بھی ہیں ان صورتوں کے اندر. یہ سورہ مبارکہ بھی مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے جب انہوں نے عشاء کی نماز میں لمبی صورتیں پڑھنی شروع کی، حضور کے سامنے شکایت کی، حضور نے معاذ کو ڈانٹ پلائی اور فرمایا کہ اللہ وچن سے وضحا، تم نے ایسی صورتیں کی، چند صورتوں کا نام لیا، ان صورتوں کو کیوں نہیں پڑھا تم نے؟ یہ سورج کی صورت اور اس کے بعد والی اللیل اذا یغشی والفجر سبح اسم ربک الاعلی، یہ اس قسم کی صورتوں کا آپ نے نام لیا، یہ پڑھنی چاہیے. لمبی صورتیں کیوں پڑھتے ہو؟ لوگوں کے لیے برداشت نہیں ہے. تو یہ مکی زندگی میں نازل ہوئی اور اس میں چند چیزوں کی قسم اٹھائی گئی. بظاہر تو وہ بے ربط سی معلوم ہوتی ہیں، حقیقت میں بہت گہرائی کے ساتھ بات سمجھائی گئی. قرآن کریم میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جذبات کے ساتھ بھی بات سمجھائی جاتی اور کبھی ایسا ہوتا ہے دلائل ذکر کیے جاتے ہیں، کبھی اشارے سے بات سمجھائی جاتی ہے اور بہت گہری باتیں ہوتی ہیں. حقیقت میں یہ بڑی ہی گہری باتوں سے انسان کو ایک تو جزائے عمل اور دوسرا تزکیہ نفس اور تذلیل نفس کی بات سمجھائی گئی. اس کا سبجیکٹ یا موضوع تذلیل نفس یا تزکیہ نفس ہے، انسان کے نفس کا پاک ہونا اور اس کا ذلیل ہونا، اور جزائے عمل کی بات. لیکن نہایت ہی گہرے انداز میں بات سمجھائی گئی ہے، چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں، مختصر جملے ہیں اور بظاہر ان کا معنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک عام چیز ہے، لیکن حقیقت میں وہ بڑی گہری بات ہوتی ہے. تو اس واسطے یہ چھوٹے چھوٹے جملوں میں پہلے قسم کے انداز میں بات کی گئی، اور قسم دراصل جو اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم اٹھاتے ہیں وہ حقیقت میں اس چیز کی تعظیم مقصود نہیں ہوتی. تعظیم تو خود اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کے اسماء پاک کی اور اس کی صفات کی ہے. ان چیزوں کو بطور گواہ کے اور بطور شاہد کے پیش کیا جاتا ہے، ان میں غور کرو گے اور ان سے جو آگے نتائج پیدا ہوتے ہیں ان کی طرف توجہ دلانا مقصود ہوتا ہے. تو یہ قسمیں چند چیزوں کی اٹھا کر، اور قد افلح من زکا وقد خاب من دسا والی بات سمجھائی گئی. تزکیہ نفس میں انسان کے لیے سب سے پہلے ایمان آتا ہے، پچھلی دور میں گزر چکا ہے. اصحاب المیمنہ و اصحاب المشمہ، دائیں ہاتھ والے یا نیک بختی والے لوگ اور بدبختی والے لوگ، یہاں بھی وہی بات آئے گی. وہاں یہ سب سے مقدم ایمان ہے. تم مکان من الذین آمنوا، کوئی اٹھائے آمد کام کرو، کوئی سوشل ورک کرو، کوئی بات کرو، پہلے ایمان ہونا چاہیے. تم مکان من الذین آپ، ایمان اگر نہیں ہے کوئی سوشل ورک کچھ بھی نہیں، کسی اجتماعی کام کی کوئی وقت نہیں ہے اگر ایمان نہیں. اور پھر ہدایت کے دو راستے، دو اونچے ٹیلے اللہ نے بتلا دیے، دو گھاٹیاں جو ہیں وہ نجدین، یہ خیر و شر، ایمان اور کفر، انسان کی اپنی اصلاح نفس اور جہان کی اصلاح، سارے راستے دونوں بتلا دیے یہ راستے. اور پھر ان کی گھاٹی پر چڑھنے والی بات بھی سمجھائی، ایمان اور دین پر عمل پیرا ہونا یہ ان کی گھاٹی پر چڑھنے والی بات ہے. ایمان کی بات اختیار کرنا یہ ہے اونچی گھاٹی، دشوار گھاٹی پر چڑھنا. جو اونچی جگہ چڑھے گا اس کو تمام نشیب و فراز نظر آئے گا، ہدایت کا راستہ بھی نظر آئے گا اور غلط راستہ بھی نظر آئے گا. اور ساتھ ساتھ انسانوں کو یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ اپنی ذہنیت اونچی رکھو. جب تک ذہنیت اونچی نہیں ہوگی، ہرس و حوث اور کمینگی اور رذیل خصلتوں میں مبتلا ہو کے ظاہر راست نہیں نظر آئے گا. جب تک ذہنیت کو اونچا نہیں بناؤ، ان سب خود غرضی اور بد اخلاقی باتوں سے اونچا کرو اپنی ذہنیت کو، تاکہ تمہیں وہ دونوں راستے نظر آئیں. یہ اونچی گھاٹی پر چڑھنے سے سب چیزیں نظر آتی. تو دائیں ہاتھ والے یا نیک بختی والے اور بدبختی والے، یہاں کیا مثال بھی بیان ہوگی ساتھ، بدبختی والوں کی مثال بھی اللہ تعالیٰ اس سورت میں بیان فرمائے. اور یہی بات سمجھائے جزا عمل کا مسئلہ، اس کو مختلف طریقوں سے سمجھایا گیا. جیسے میں نے عرض کیا، کبھی جذبات کے طریقے پر بھی سمجھایا جاتا ہے، کبھی دلائل کے طریقے. ہر ذہنیت کو سامنے رکھ کر اللہ نے قیامت کی بات اور جزائے عمل کا سمجھایا. ہر ہر ذہنیت، تاجروں کی ذہنیت، کسانوں کی ذہنیت، دانشوروں اور فیلسوفوں کی ذہنیت کو سامنے رکھ کر قیامت سمجھائی، اسٹرانومی والوں کی، فلکیات والوں کی ذہنیت کو سامنے رکھ کر اللہ نے قیامت کی بات سمجھائی. ہر رنگ میں، ہر طریقے پر جزائے عمل کی بات سمجھائیے، اسی طرح توحید کی بات بھی سمجھائیے، اسی طرح کفر اور شرک کی قباحت کو بھی مختلف طریقوں سے سمجھایا. اور اس سورت کا موضوع ہے کہ تزکیہ نفس اور تذلیل نفس، نفس کو پاک کرنا، یہ بڑی بات ہے، یہ فلاح کی دلیل ہے. نفس اگر پاک ہو گیا، اگر نفس کو پاک نہ کیا، ذلیل کر دیا، کفر شرک اور برائی کے اندر آلودہ رہا، اس کو مٹی میں داب دیا، مٹی میں پھونس دیا، اس کو ناکام ہو گیا ہمیشہ کے لیے. یہ بات سمجھائی گئی. اب یہ سورج اور اس کے دھوپ چڑھنے کا وقت، جب دن ختم ہوتا ہے چاند پیچھے آ جاتا ہے رات، دن جب وہ آتا ہے تو سورج کو بہت روشن کر دیتا ہے. جوں جو سورج روشن ہوتا ہے، تمام چیزوں میں حرکت پیدا ہو جاتی، اٹھا دیتا ہے سورج، کندھے ہلا کر اٹھو. یہ روشنی اور تابانی سونے نہیں دیتی، انسان چھپ چھپا کر کہیں سوئیں تو وہ بات ہے، ورنہ روشنی جو ہے وہ بیدار کرتی. اور رات جب آتی بالکل چھا جاتی، وہ ڈھانپ لیتی. آسمان کی طرف ذرا دیکھو، اور جس نے اس کو بنایا، زمین کی طرف دیکھو، اور جس نے اس کو پھیلایا ہے، بچھایا ہے، اور انسانی جان کو دیکھو، اور جس نے اس کو ٹھیک ٹھاک بنایا. اور پھر انسانی جان کے اندر اس نے پیدا کرنے والے نے نیکی اور بدی دونوں کی بات الہام کر دی ہے. الہمہا فجورہ و تقویٰ, نفس انسانی کے لیے جو نیکی کی باتیں وہ بھی اس کے اندر ڈال دی ہیں اور برائی کی باتیں بھی ڈال دی ہیں. سمجھانے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی. یہ آیات کا لفظی ترجمہ میں نے عرض کیا. اصل بات یہ ہے کہ کائنات میں جس طرح انسان سب سے ایک بلند مخلوق ہے, انسان سب سے بلند ہے, کائنات میں کوئی چیز انسان سے بلند نہیں, اور انسان خود انسان اس کے اندر سب سے زیادہ قیمتی چیز وہ ارادہ ہوتا ہے. انسان یہ ارادہ جس کو عزم کہا جاتا ہے, اور اس ارادے سے انسان کے اعمال پیدا ہوتے ہیں. ارادہ انسان کرتا ہے تو نیکی بدی سب آتی آگے. یہ ارادہ جو ہے یہ کس طرح پیدا ہوتا ہے انسان, اس کے اسباب ایسے ہیں کہ ان کو کوئی شخص مکمل طور پر نہیں معلوم کر سکتا سوائے ذات پروردگار. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ باب باندھ کر بات سمجھائی. دیکھو سب سے پہلے انسان میں چھوٹے چھوٹے کھٹکے پیدا ہوتے ہیں دل میں, یہ خواطر کہلاتے ہیں. کھٹکا, یہ کھٹکے کس طرح پیدا ہوتے ہیں ان کے اسباب کو کوئی نہیں جان سکتا. یہ کھٹکے اس طرح پیدا ہوتے ہیں جیسے بارش کی قطرے برستے ہیں. لیکن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کبھی یہ کھٹکے اور خیالات جو ہلکے ہلکے انسان کے دل میں وارد ہوتے رہتے ہیں, پہلے یہ انسان کی طبیعی اور جبلی خصلت کی بنا پر ہوتے ہیں. انسان کی ایک طبیعی خصلت ہے, ایک مزاج ہے اس کا طبیعی, اس کے مطابق وہ مزاج ایسا ہے وہ بہت کم تبدیل ہوتا ہے. حضور کا فرمان ہے کہ اگر پہاڑ ٹل جائے تو سمجھ لو کہ ٹھیک ہے, لیکن انسان اپنی جبلی خصلت سے بدل گیا ہے یہ بہت مشکل ہے. مشکل کا یہ مطلب ہے کہ اتنی محنت کوئی نہیں کرتا, تاکہ محنت کرے اور پھر وہ اس نتیجے تک پہنچے. بے انتہا محنت کی ضرورت ہوگی. جیسا اندھے آدمی کے لیے یہ لکھنا پڑھنا محال تھا, بڑی محنت کے بعد اب اس میں کامیابی ہوگی. اندھے بھی لکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں, اور دیکھنے والی بات بھی ہو سکتی ہے, لیکن بہت عرصہ خرچ ہوگا کہیں, بڑی محنت کی ضرورت ہوگی. اندھے بھی رنگوں میں بھی تمیز کر لیں گے. جیسا بریف سسٹم ایجاد ہو گیا ہے وہ لکھ لیتے ہیں پڑھ لیتے ہیں. اندھے بھی آج لکھتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں, تو وہ ایک خاص محنت سے ایک بات پیدا کی گئی ہے. اس طریقے سے وہ جو جبلی خلقت ہوتی ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی, بڑی مشکل ہوتی ہے, اتنا ورک اتنی محنت کوئی نہیں کرتا نہ کر سکتا. تو یہ خیالات کبھی اس طبی مزاج کی وجہ سے آتے رہتے ہیں, اور کبھی ماحول کی وجہ سے آتے ہیں. کبھی انسان غذا کھاتا ہے, اس غذا کی وجہ سے طرح طرح کے خاص قسم کے خیالات پیدا ہوں گے. بعض غذائیں ایسی ہیں جن کے کھانے سے انسان کے اندر سنگدلی پیدا ہو جاتی ہے, سنگدلی پیدا ہو جائے. بعض چیزیں ایسی ہیں جن کے کھانے سے بےغیرتی انسان پیدا ہوتی ہے, غیر سلب ہو جاتی ہے, اس غذا کا اثر ہوتا ہے. اسی لیے تو اسلام نے ان چیزوں کی بڑی اہمیت قرار دی ہے. کوئی ایسی غذا نہیں کھانی چاہیے جو انسان کی روح کو اور اس کے جسم کو گندا کر دے. کوئی روح کو گندا کرتی ہے غذا، کوئی جسم کو گندا کرتی ہے. ایسی غذا کھاؤ جو روح اور جسم دونوں کے مطابق ہو. جو کتے کا گوشت بھی بکری کی طرح کھاتے ہیں وہ سنگ دل ہوں گے، گندے ہوں گے، ان میں کبھی بھی صحیح رحم کا مادہ نہیں ہوگا. جو بلی کا گوشت کھاتے ہیں ویسے جیسے مرغی کھا لی، انتہائی سنگ دل ہوں گے وہ لوگ. یہ دنیا کی یہ کافر قومیں جو کھا رہی ہیں ان کے اخلاق کیسی، چیلوں کی طرح، کووں کی طرح، ریچھ اور گیدڑ کی طرح ان کے اخلاق ہیں. اس غذاؤں کا اثر ہے ان انسانوں کے اندر. تو اب یہ مختلف چیزوں میں غذا بھی ہے، ماحول بھی ہے، اور عمر کا تقاضا بھی ہے. جوانی کے عالم میں اور قسم کے کھٹ کے آئیں گے، بڑھاپے میں اور قسم کے آئیں گے، بیماری کی حالت میں اور قسم کے خیالات کھٹ کے پیدا ہوں گے، صحت کی حالت میں اور قسم کے ہوں گے. یہ کھٹکے جو پیدا ہوتے ہیں ان کے اسباب مختلف ہیں، ان کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا سوائے ذات پروردگار. یہ کھٹکے جب پیدا ہوتے ہیں اور انسان کے دل میں اکٹھے ہوتے رہتے ہیں، پھر ایک عقیدہ سا بن جاتا، پختہ چیز ہو جاتی. یہ پختہ چیز ہو جاتی ہے تو اس سے ارادہ اٹھتا اور ارادے سے عمل پیدا ہوتا، اور یہ عمل جو ہے وہ یا اچھا ہوگا یا برا ہوگا. تو یہ ارادہ گویا کہ انسان میں ایک بڑی اہمیت رکھتا ہے. اس کے پیدا ہونے کے اسباب بے شمار ہیں. اب یوں سمجھ سکتے ہیں کہ سورج جب نکلتا ہے تو اور قسم کے کھٹکے آئیں گے، جب رات تاریخ ہوتی ہے تو اور قسم کے کھٹکے دل میں پیدا ہوں گے، جب چاند روشن ہوگا تو اور قسم کے خیالات آئیں گے، چھوٹے چھوٹے ہلکے ہلکے، پھر وہ جمع ہوں گے، عقیدہ بنے گا، پھر وہ عزم ہوگا، ارادہ بنے گا، اور اعمال اس سے یا اخلاق اس سے پیدا ہوں گے. اسی طریقے سے دن آئے گا، روشنی ہوگی، اور پھر بلندیوں کی طرف دیکھو، آسمان ہے. اور ساتھ ساتھ اشارہ بھی کر دیا گیا. تو یہ فلکیات کا مطالعہ کرنے والے، اسٹرانومی کا مطالعہ کرنے والے، ان کو کہہ دیا ہے کہ صرف آسمان کی طرف نہ دیکھو بلکہ اس کو پیدا کرنے والے کی طرف بھی توجہ کرو. وما بنا، تم تو صرف آسمان اور اسی چیز میں پھنسے ہوئے، ادھر دیکھتے نہیں جس نے اس کو کھڑا کیا ہے، قائم کیا ہے. وہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ ساتھ ساتھ توجہ دلائی گئی ہے. ادھر طبقات الارض والے کھدائی کرتے ہیں اور طرح طرح کے معدنیات نکال رہے ہیں، سمندروں کی طرح اسے تیل نکل رہا، بہت خرچ کرتے ہیں، بہت کچھ کماتے ہیں، جگہ جگہ مطالعہ ہو رہا ہے. ساتھ توجہ دلا دیے، جس نے زمین کو پھیلایا بچھایا، ذرا ادھر بھی توجہ کرو. ادھر کوئی بھی توجہ نہیں کرتا، صرف طبقات الارض کے اندر ہی پھنسے ہوئے ہیں لوگ، اسی کا مطالعہ کر رہے ہیں، وہی چیزیں نکال رہے ہیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو نفس ہے، نفس ناطقہ جس کو روح بھی کہہ سکتے ہیں، روح سے تعبیر، نظر سے تعبیر کر سکتے ہیں. نفس کا تم مطالعہ کرتے ہو یا دیکھتے ہو اس کے حالات، لیکن اس ذات کی طرف بالکل دھیان نہیں کرتے جس نے اس نفس کو ٹھیک ٹھاک بنایا. اور ٹھیک ٹھاک اس طرح بنایا کہ تمام قوتیں اس نفس کی خدمت کے لیے دے دی. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نفس انسانی کو دے کر اس کے اندر اللہ نے اپنی معرفت کا بیج بھی ڈال دیا. اس لو یہ بیج ہے، اور یہ آلات ہیں، ہاتھ پاؤں ہیں، یہ تمام حواس ظاہرہ اور باطنہ ہیں، عقل ہے، یہ تمام چیزیں دے دی، یہ آلات ہیں، جاؤ اس بیج کو ترقی دو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے. اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں یعنی چیزیں پہنچی کے طور پر نام فرمائے، ایک عقل اور دوسری صحت اور تیسری عمر، یہ تین چیزیں پوجے میں جاؤ، یہ پوجی لے جاؤ، چل کر تجارت کرو، ایمان خریدو، نیکی حاصل کرو تاکہ تم کو فلا نصیب ہو. کافروں کی تجارت ناکامی میں گئی، جبکہ بجائے ایمان خریدنے کے کفر خریدا، بجائے توحید کے شرک حاصل کیا، بجائے اخلاص کے نفاق پکڑا انہوں نے، بجائے نیکی کے بدی اختیار کی، بجائے اطاعت کے معصیت اختیار کی، ناکام ہو گئے. یہ ناکامی، یہ پونجی دے کر اللہ نے بھیجی، نفس بھی دیا، اس کے آلات بھی دیے. تو نفس انسانی کا مطالعہ کرنے والے آج کل علم سائیکالوجی والے، نفسیات والے بہت مطالعہ کرتے ہیں، لیکن جس نے نفس کو پیدا کیا تو دھیان ہی کوئی نہیں. یہ سب باتیں ساتھ سمجھا دی گئی، نفس کے اندر الہام کیا ہے، رکھا ہے نیکی بدی کی صلاحیت، سمجھائی ہے بات. اور پھر یہ نفس بڑی اہمیت رکھتی، آسمان کی بلندی، زمین کا پھیلاؤ، اور نفس انسانی کا انسان کے جسم میں ہونا بڑی عام چیز ہے. اسی لیے اس نفس کی فلاح اور تزکیہ بڑا ضروری ہے، اسی بات کو سمجھایا گیا ہے. اس کا موضوع سورت کا یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے. آپ نے دعا کے رنگ میں یہ بات سمجھائی ہے جس میں نفس انسانی کا ذکر ہے، تذکرہ. اس طرح آپ نے فرمایا، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اس طرح دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والحرم والجبن والبخل وعذاب القبر. اے اللہ، میں تیری ذات کے ساتھ عاجزی سے، درماندگی سے، عجز کے معنی درماندگی، کوئی آدمی کام کی کچھ نہ کر سکے، درماندہ ہو جائے، عاجز ہو، عاجزی سے، سستی سے، انسان سستی کی بنا پر بہت سی نیکی سے محروم رہے، تن آسانی سستی کر رہا ہے، نماز میں بھی کمی ہے اور نیکی کے کاموں میں کمی ہے، سستی اور حرم، انتہائی درجے کا بڑھاپا جس میں آدمی کچھ کر نہیں سکتا، قوتیں اس کی کمزور ہو جاتی ہیں، نہ چلنا پھرنا صحیح ہوتا ہے، نہ کھانا پینا اور کوئی، ایسے بڑھاپے سے بھی پناہ مانگ، اور بزدلی سے بھی پناہ مانگ، بزدلی بھی بری بیماری، اور بخل سے بھی پناہ مانگ. ہوتے ہوئے انسان نہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، نہ دوسروں پر خرچ کرتا ہے، یہ کنجوس ہے اور بدترین روحانی بیماری میں مبتلا ہے. ایو دائن ادوا من البخل، بخل سے بڑھ کر کوئی بیماری نہیں، حضور نے فرمایا. اور فرمایا عذاب القبر، اے اللہ، میں تیری ذات کے ساتھ قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں. قبر کے اندر یقیناً عذاب ہوتا ہے، اور ایمان والوں کو راحت بھی ہوتی ہے، دونوں باتیں یقینی ہیں. پھر فرمایا اللہم آتِ نفسی تقویٰ، اے اللہ، میرے نفس کو اس کا تقویٰ دے دے، نفس کے اندر تقویٰ آ جائے، ایمان اور نیکی اس کے اندر موجود ہو، اور وہ برائی شرک کفر تمام بدعقیدگیوں سے پاک ہو. اے اللہ، میرے نفس کو اس کا تزکیہ دے دے، تقویٰ دے دے اور پاک کر دے. انت خیر و من زکاہا، تو سب سے بہتر وہ ہستی ہے جو اس نفس کو پاک کرنے والا. اللہ کی توفیق، اس کی مدد شامل حال ہونی چاہیے تو انسان کا نفس پاک ہو سکتا ہے. انت خیر و من زکاہا، اور فرمایا انت ولی و مولا، تو ہی اس نفس کا کارساز، مولا اور آقا. نفس انسانی بالکل آزاد نہیں ہے، اس کا مولا اور آقا پروردگار ہے. پھر فرمایا اللہم انی اعوذ بکا من قلب لا یقین، کیا چیزوں سے پناہ مانگا؟ اے اللہ میں تیری ذات کے ساتھ ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں جس میں خشیت نہ ہو، خوف نہ ہو خدا کا، ڈر نہ ہو قیامت کے محاسبے کا، ایسے قلب سے میں پناہ مانگتا ہوں. اور من نفس لا تشبعوا، اے پروردگار میں تیری ذات کے ساتھ ایسے نفس سے پناہ مانگتا ہوں جو سیراب ہی نہ ہو. مزید ہر وقت اور طلب اور طلب اور طلب، سیرابی نہ ہو اس کے اندر جو بھرتا نہیں ہے. ومن علم لا ينفع، اے پروردگار میں تیری ذات کے ساتھ ایسے علم سے پناہ چاہتا ہوں جو فائدہ نہ دے. علم وہی ٹھیک ہے جو انسان کو فائدہ پہنچا. یہودیوں کے بارے میں فرمایا سیر یہ چونے ٹوٹکے کر کے انہوں نے گندا علم حاصل کیا ہے جو ان کو نقصان پہنچاتا ہے، فائدہ نہیں پہنچاتا. کالا علم کر کے کوئی کامیابی نہیں حاصل کر سکتا، یہ گندا گندی بات ہے، ناپاک ہے، یہ غیر مفید علم ہے. مفید وہی ہوگا جس سے انسان خدا کے ہاں کامیابی نصیب ہو. ایسے علم سے پناہ چاہتا ہوں کہ جو مفید نہ ہو. دوسری حدیث میں بھی ہے اللہم علمنی ما ينفعنی، اے اللہ مجھے وہ علم دے جو مجھ کو فائدہ پہنچائے. ایسا علم عطا فرما جو مفید ہو، غیر مفید نہ ہو. ودعائن لا یستجاب لہا، پروردگار میں تیری ذات سے ایسی دعا سے پناہ چاہتا ہوں جو قبول نہ ہو. یہ جواہر پارے ہیں حضور نے دعا کے اندر بات سمجھائی. موضوع کے اعتبار سے نفس لا تشبع، ایسے نفس سے جو سیراب نہیں ہوتا، بھرتا نہیں ہے. اور یہ ہے کہ آتے نفسی تقوی، پروردگار میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما، اس کے اندر تیرا خوف ہو، توحید ہو، ایمان ہو، ڈر ہو، قیامت کی فکر ہو، برائیاں اس کے اندر نہ ہو، اس کو پاک کر لے، کوئی رذیل بات اس نفس کے اندر نہ ہو. یہی بات سمجھائے گی. یہ چند چیزیں گواہ ہیں، یہ تمام. کنفلا من زکاہا، بے شک فلا پا گیا وہ آدمی جس نے اس نفس کو پاک کر لیا. یہ تزکیہ ظاہری اور باطنی حاصل ہو گیا، رذائل دور ہو گئے، فضائل اس کے اندر پیدا ہو گئے. وقد خابا، نامراد ہوا اور ناکام ہوا وہ جس نے اس نفس کو مٹی میں ملا دی، جس نے تزکیے والی بات نہ کی، برائی والی بات کی، پلیت ہو گیا. ایسا جیسا مٹی میں رون دیا جاتا ہے، مٹی میں جس چیز کو دبا دیا جاتا ہے وہ گندگی بھی اس میں لگتی ہے، نجاست بھی لگتی ہے، آلودگی اس کے اندر ہوتی ہے. اس نے نفس کو ایسا گندا کر دیا، یوں سمجھو کہ مٹی میں ملا دیا جس نے تزکیہ حاصل نہ کیا. تو سورت کا موضوع بھی یہی ہے، تذلیل نفس، نفس کو ذلیل کر دیا، مٹی میں ملا دیا، اور تزکیہ نفس، نفس کو پاک کر، تو تمام برائیاں اس سے دور ہو جائیں اور اچھائیاں اس کے اندر آ جائیں. فلاح کی یہی علامت ہے.